Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-i terhib hadis-i şerif derslerimizden devam ediyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dinlemekten daha büyük bir şey olamaz. Şu mübarek saatte, vakitte, gecede bir insanın yapacağı en güzel şey ne olabilir? Hadis-i şerif dinlemek olabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hakkı hidayeti öğretmek için gönderildi. Bu bab terhib-i terhib hadislerinden sünnet kitabıdır. Yani hadis-i şeriflere inanmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına inanmak kitabıdır. Bu babdaki hadis-i şerifler itikatla alakalıdır. Sünnete itikat, hadis-i şerife inançla alakalıdır. Sıralı dersimiz yani kitaba başladığımızdan beri İhlas babını bitirdik. Sünnet kitabı geliyor peşine. Çok iyi dinlemek lazım. Dünya bir daha gelinmeyecek. Fırsat bir kere veriliyor. Öldükten sonra dönüş yok. Her gün bak cenazeler gönderiyoruz ahirete. Tanıdıklarımız, bildiklerimiz, nice insanlar her gün ölüyorlar. Onun için insan dinini öğrenmesi zorundadır. Her şeyden önce din geliyor. Dini öğrenmek ayetten, hadisten öğrenilebilir. Bu hadis-i şerifler bizi uyarıyor. Bakın bugün bütün tehlikeler nereden çıkıyor? Bu hadis-i şerifleri bilmemekten çıkıyor. Ehl-i sünnetten ayrılmaktan çıkıyor. Efendim, DAEŞ dedikleri IŞİD nereden çıktı? PKK nereden çıktı? Bunlar Müslümanım diyen adamlar göya. Efendim, ama gavurdan beter oldular. Neden oldular? Bu gençler niye böyle sapıttılar? Cehaletten, bilgisizlikten. İşte kaderi inkar edenlerin yüzünden. Ondan sonra efendim, sünnetten ayrılanlar, ehli sünnetten ayrılanlar, efendim Vehhabi, Şii, bid'at ehli, dinde reform çıkaran adamların itikatları, pislikleri 100 senedir her yere bulaştı. Bizim ilahiyatlara kadar girdi. Ondan sonra şu anda konuşan hocam diye çıkan profesörlerin birçoğu ehli sünnetten ayrılmış, sünneti inkar ediyor, hadis-i şerifleri reddediyor, aklına mantığına göre konuşuyor. Ve böylece Allah ve Resulü'nün lanetine dahil oluyor. Bu adamları dinleyenlerden ne hayır gelir? Bunların ders verdiği talebeden ne hayır gelir? Ondan sonra memleket. Görüyorsunuz, içinden çıkılmaz kargaşalara düştü. Bütün bunlar, bu gruplaşmalar, bu cemaatleşmeler, bu taassuplar, bu inatlar ehl-i sünnetten ayrılmaktan kaynaklanıyor. Ehl-i sünnet doğru anlaşılsa her imamın arkasında namazını kıl, her imamın arkasında efendim dediğini yap, ülül emre itaat et, işte harp deniyorsa harpe git, her efendim iyi kötü her Müslümanın cenazesini kıl, yani ayrım yapma, grupçuluk yapma, fırkacılık yapma, senden benden yapma, efendim işte görüyorsunuz FETÖ'nün belası nereden geldi, memleket ne hale geldi, hep dinden geldi, dini yanlış yorumlamaktan geldi. Şu kadar kim başarılı olabilir, kalkmış Türkiye devletine efendim içinden oymuş etmiş 50 senede bütün devleti ele geçirmiş. Biz normal hükümeti zannediyoruz hükümet. Halbuki hükümet paralel olmuş. Esas hükümet onlar olmuş yani. Esas hükümet devlet onlar olmuş. Az daha işgal olduk gidiyorduk mesela. Hep bunlar bakıyor musunuz, görüyor musunuz? Hiç böyle bir kimyager çıkmış, kimyagerlikle biri çıkarak yapamıyor. Bak mühendis o adı altında yapamıyor. Bak parti kurup parti adı altında bir lider bile yapamıyor. Ya adam %50-60 rey alsa yapamaz ya. Menderes ne oldu? Yani reylen de olmuyor yani. Bakın ne yapılıyor, nereden yapılıyor hep anlıyor musunuz? Hep din istismar edilerek, din adı kullanılarak, hoca kılığında çıkıyorlar. Bak farkında mısınız? Hep hoca şeyh kılığında çıkıyorlar. Bir İslami cemaat olarak çıkıyorlar. İslami cemaat başkanı lideri olarak çıkıyorlar. Onun için tehlike nereden geliyor? Gelirse yine din adına yapılan istismarlardan geliyor. Bunun devamı da var. Hala bunlar tükenmedi, bitmedi. Bundan sonra da çıkarsa yine din adına çıkar. Bu insanlar dine karşı bir hassasiyetleri var. Hoca diye hemen hürmet ediyorlar. Alim diye hemen ne dediyse dinliyorlar. Bu bir şeyler biliyor, doğru konuşuyor diyorlar. Çabuk kapılıyorlar. Bütün bunlar neden? Boş kap. Ne koyarsan o dolar. Cahil. Hadis-i şerif bilmiyor ki adam. Bunların sapık konuştuğunu anlasın. İslamoğlu oradan çıkıyor, alın yazısı yok, kader yok. Aziz Bayındır çıkıyor oradan, Allah bilmez senin kimle evleneceğini, ilmi, Allah'ın ilmi yok önceden. Mutezile kafası. Mehmet Okuyan çıkıyor, kabir azabı yok, şu yok, bu yok falan. Bayraktar bayrak çıkıyor, Miraç yok falan. şimdi bunlar ilahiyatçı profesör. Bunlar sakalları da yok, bir şeyleri de yok çoğunun. Yani şunu demek istiyorum, baktığın zaman modern, aklı başında zaten o akademisyen falan falan. Halbuki bunlar DAEŞ kafasından daha tehlikeli, PKK'dan daha tehlikeli itikatlar millete aşılıyorlar. Pis inançlar millete aşılıyorlar. Ne gibi FETÖ? FETÖ'ye kim ne derdi ki böyle terörist başıdır, APO'dan beterdir, efendim milleti öldürtecek? Kim derdi yani? Aa, adam ayet okuyor, ateş okuyor, vaazda ağlıyor, sızlıyor bilmem ne hareketleriyle, tiyatrolarıyla, rolleriyle bak memleket ne hale geldi. Onun için sakın her hocanın sohbeti dinlenmez. Her alim geçinenin lafı fetvasına bakılmaz. Her hocayım diye yazanın kitabı okunmaz. Çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Helak olur sünneti, ehli sünneti terk eden daha kendini toparlayamaz ya. Onun için bu hadis-i şerifler çok önemli. Bu sohbeti dinleyin, dinletin, herkese dinletin. Tergib-i terip derslerini kaçırmayın. Hadis-i şeriflerin beyanlarını kaçırmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük rehberdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ En güzel örneğiniz Allah'ın Resulü'nde var sizin için. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruluyor. مَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ Resulüm ne verdiyse onu alın. Kur'an'da buyuruluyor. Nasıl Müslümansınız ya? Ayetlere de mi artık inanmıyorsunuz? Resul'e havale ediyor sizi. Hadis-i şeriflere havale ediyor sizi. Kaynaklar ortada burada. Bütün okuduğumuz hadisler İbn-i Hibban'da geçiyor, Hakim'de geçiyor. Şimdi bak ilk hadis Taberani'de geçiyor. Efendim öbür hadis diyeyim Ahmet, Bezzar, Taberani. Yani büyük muhaddisler, müçtehitlerden geliyor. Siz yeni çıkmış adamlar, benim aklıma böyle yattı, kafam böyle bastı, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Felsefecilerle, şeylerle ne işiniz var ya? Bak bugün daha sabah kitapta gördüm. Efendim İbn-i Sina meğer içki içiyormuş, şarabı çok içermiş. Ondan sonra dermiş ki aklım çalışsın diye bundan yardım alıyorum. Yani işte felsefenin mantığı budur. Bunlar helal haram bilmez. Bunlar efendim bira böbreğe yarıyor, hadi bira iç der mesela. Yani mantıkla, akılla, felsefeyle hareket edenlerin en başı İbn-i Sina'dır ya. Mesela bu adamlar dindar adamlar değil, bu adamlar helal haram bilmeyen adamlar. Akıl mantık. Şimdi ilahiyatçı olsa ne olur? Adam namaz kılmıyor. Beş vakit namaz kılmıyor. Cemaata hiç gelmiyor. Zaten cemaatle namaz kılmayan adamdan hangi vakitte camide görülmüşler, cemaatte görülmüşler ya? Zaten bu adamların görüşlerine nasıl itibar edilecek yani? Helaldan, haramdan haberleri yok. Sakınmıyor hiçbir haramdan. Adam amentü inkar ediyor ya. Hala bu adamlar, bu da bilim adamıdır. Bunun da bir görüşü var. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Bu meraklılık başınıza iş açacak. Bu meraklılık. Efendim her şeyi kim ne konuşuyor dinlemek bu şeye benzemez. İnternet haberlerine benzemez. Kim ölmüş kim kalmışa benzemez. Dünyada ne olmuşa benzemez. Bu din meselesi. İnanç itikat meselesi. Burada ayet hadisi dinleyeceksin. Ayette hadiste olan bir şey hala aklım almıyor diyor adam ya. E o zaman kafirsin. Çünkü ellezine yu'minune bil gaybi. Kur'an gayba iman edenlerden bahsediyor Müslüman olarak. Ben görmediğime inanmam, aklımın ermediğine inanmam. Ne gavur çıktın sen ya? Onun için bu terhip derslerinde bu bölüm kitabı sünnede çok hadis-i şerifler var. Milleti haberdar edin, telefon açın, mesaj atın, tweet atın. Hemen derse toplayın milleti, hemen Allah için. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Bu kadar elimizden geliyor, ne yapacağız? Çarşamba akşamı da inşallah saat 8.30'da efendim Mektubat-ı Şerife'de çok önemli dersler. İşte Noel kutlamak gibi kafirlerin merasimine iştirak ve tazim edenlerin kötü durumları, imandan tehlikeye girmesi. Bunlar çok önemli. Bu bırakın siz bu televizyonda konuşanları ya. Kitapta ne var onu dinleyin siz. Ayette hadise bakarsınız. Şimdi kaldığımız hadis-i şerif ve hani Ayşe de radıyallahu teala hani Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Kainatın Efendisi buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem sittetün altı kişi vardır ki altı yani türlü inanca sahip olan. Altı kişi derken Ahmet, Mehmet şeklinde isimleri belli müşahhas 6 kişi değil. 6 inanca sahip insanlar var demek istiyor. Le'antü, ben lanet ettim. Hüm onlara. Beddua ettim. Allah'ın rahmetinden kovulsunlar diye Allah'a lanetine havale ettim. Ya hani Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ma bu'istü le'anen, ben lanet edici olarak gönderilmedim hadisi var. Bu şimdi niye Resulullah lanet okuyor ya, beddua diyor ya falan. Ama dinlesene. Ve le'ane, lanet etti hüm onlara. Kim? Allah'a valla. Allah da lanet etti. Allah'ın lanet ettiğine ben nasıl etmem diyor. Ben bedduacı, lanetçi değilim. Ama Allah ki rahmetinden tart etti, kovdu. Allah'ın rahmetinden uzak ettiğini ben yakın edemem. Mevla'ya karşı bir şeye geçemem. Mevla ne buyurduysa olur. O ki Allah lanet etti, ben de lanet ettim. Hani İbn-i Mesud peruk meselelerinde saçına saç ekletene ne demişti? Resulullah'ın lanet ettiğine ben nasıl lanet etmem? Şimdi sahabede ne diyor? Lanet okuduğu zaman bir şey. Resulullah'ın lanet ettiğine ben nasıl lanet etmem? Çünkü aynı zamanda bu Kur'an'da da var diyor. Hadis-i şeriflerde olan her şey, hadisler sahih ise, kaynakları sabit ise, hurafe uydurma değil ise, hadis-i şeriflerde olan her şey vahiy demektir. Ve Allah'ın kitabında onlara işaret edilmektedir. Resulüm ne verdiyse onu alın. Haşr suresi ve ma ataakum rasul fehuzu ati, bütün hadis-i şerifleri Kur'an'a sokmuştur. Onun için laneti Allah yapabilir. Allah lanet edince de Resulullah da lanet eder, sahabe de lanet eder. Hani ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve yel'anuhumul la'inun. Laneti beceren herkes. Hatta yuvasındaki diyor, karıncaya kadar, denizdeki balığa kadar lanet eder diyor. Hadis-i şeriflerde bu da var. Hatta nevle fi cuhriya. Yani duası da var karıncanın, bedduası da var. Hayvanların duaları da var insanlara. Lanetleri de var, bedduaları da var. Evet, çünkü lanet edebilen her şey lanet eder. Ve kullu nebiyin, zaten her peygamber nedir? Mücabun. Her peygamber müstecaptır, duası makbuldür. Peki, her peygamberin duası makbul ise ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, öncekilerin, sonrakilerin efendisi rahmetellil aleminin duası reddedilir mi? Yani benim duam demek istiyor, evleviyetle makbuldür. Çünkü her nebi müstecap mücapsa benim duam hiç reddolmaz. Onun için ben bunlara lanet ettiysem bunlar yandı diyor. Yandı bunlar. Bitti. Dünya ahiret helak oldu. Peki. Kimmiş bakalım bunlar? Bu lanete çarpılanlar. Allah'ın lanetine uğrayanlar. Bunlar kimmiş? Ezzâidu fî kitâbillâh. Allah'ın kitabına ilave yapanlar. Yani Kur'an'dan olmayan şeyi Kur'an'a sokanlar. Şia gitti. Neden? Diyorlar ki bilmem 24 bin ayet Hazreti Osman tarafından Kur'an'dan çıkarılmış. 24 bin ayet Ehl-i Beyt'i methediyor. Onları Kur'an kabul ediyorlar. 24 bin tane uydurma palavra rivayeti Kur'an kabul ediyor. Ya hadis de değil. Hani hadis uydursa da o da büyük günah. O da büyük günah. Fakat adam Allah'tan gelen ayet kabul ediyor ya. Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında ayet zaten var Kur'an'da. İki tane ayet en azından ben hatırladığım şey. İnnemâ yuridullâhu liyudhibbe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tatîrâ. Bu da var. Ehl-i Beyt'in Allah katında tertemiz oldu. Sonra kul lâ eselüküm aleyh ecran illel meveddete fil kurba. Habibim söyle ki ben size bu kadar dini getirdim, hiçbir para ücret istemedim. Ancak akrabamı, yakınlarımı seveceksiniz. İslam'ın ücreti budur. Bunu yapmayan dinin, Müslümanlığının ücretini, karşılığını vermemiş olur, helak olur. Ayet var zaten Ehl-i Beyt hakkında. Hadis dolu. Sünende, sıhhahta. Yani dünya kadar hadis-i şerif ben gördüm. Belki de yüzlerce. Yani yüze yakındır en az da. Belki de yüzden fazladır yani. Olsa bir kitap da tertip etmek istedim bir ara bayağı hadis-i şeriflerde. Gördüm yani. Yenâbi'ül Mevedde kitabında mesela. Kaynakların hepsini söyler yani. Dolu dolu hadis-i şerif gördüm. Daha da dolu Ehl-i Beyt hakkında kitabımız elimizde. Sen şimdi nereden uyduruyorsun? 24 bin tane ayet var diyor. Ve Kur'an eksiktir diyor. Küleyniler, bilmem neler. Hümeyni'nin ağababaları yani. Hümeyni kim? Ağababaları Şia'nın. En kay, bizim Buhari'miz gibi en kaynak, en üst kaynakları Kur'an eksiktir diyor adamlar ya. Şimdi Allah'ın kitabına ilave yapan, olmayanı ona sokmaya çalışan lanetlenmiştir. Ben de lanet ettim, Allah da lanet etti. Her peygamberin duası mücaptır. Benim de bu lanetim yerde kalmaz buyuruyor. Bir de Mesela İmam Şindi Hazretleri diyor ki, Kur'an'a ilave yapan veya Kur'an'dan bir şey çıkartan zaten buraya evleviyetle dahildir. Bir de Kur'an'a ayete mana veriyor. Nasıl mana veriyor? Kur'an'a sünnete muhalif şekilde mana veriyor. Buna da tevilde ziyadelik denir. Tevilde ziyadelik, tefsirde ziyadelik, bu da Allah muhafaza etsin insanı dinden çıkarır. Mesela şimdi adam Allah Teala vel yadrubne bi humurin ala cubinne, kadınlar başörtülerini yakalan üstüne kadar atsınlar. Yani böyle çenesinin altında bağlamasın, boynunda bağlamasın. Yakaların üstüne, yani göğüslerini kapatacak şekilde. Çarşafın üst kısmını söylüyor yani. Ayette bunu diyor. Zekeriya Beyaz kalkıyor diyor ki, yok ya, paşını örtünmekten bahsetmiyor. Boynundaki takıları çalarlar, takının üstüne fular taksın. Ya şimdi bu ayete böyle mana verilir mi ya? Ama ne bekliyorsun adamdan? Horozdan kurban olur dedi zaten ya. E şimdi ama bu ilahiyatçılar bunu, bu adam ilahiyatta dekandı. Dekandı yani, ilahiyatın başıydı. Onun için Kur'an'a, kitaba, sünnete muhalif teviller yükleyen, manalar yükleyen. Mesela Aziz Bayındır ne diyor? Li'alemallahu men yekâfû bil gayb. Allah kim kendinden korkuyor, kim korkmuyor, bunu bilmek için imtihan ediyor. Ayete gidiyor, ne mana veriyor biliyor musun? Allah bilmiyor işte diyor, bilmediği için diyor, bileyim diye yapıyorum diyor diyor. Yahu sen gör ya, profesör olmuş. Senelerce bu adam Diyanet'te İstanbul fetva hattında fetva veriyordu ya. Bütün millet fetvayı buradan alıyordu İstanbul müftülüğünde. Sonra neyse Diyanet attı bunu görevden. Ya Allah bilmiyor da bilsin için yapıyor. Bu demek midir? Bütün tefsirlere bak, sahabe-i kiram manalarına bak. Peki vallahi bi külli şeyin alim. Öbür ayeti okumuyor musun sen ya? Allah her şeyi biliyor diyor. Ya sen hiç ayet okumadın mı yani? Hadi hadisten haberin yok. Kur'an'dan da meal de mi bilmiyorsun? Bize gelmiş karşımıza Fatiha'nın mealini okuyordu bir zaman. Ya sen vallahi bir gün şeyin alim duymadın mı? Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi biliyorken niye bilmediğini imtihan edecek ya? Burada şunu demek istiyor. Ben önceden biliyorum ama önceden bildiğime göre yazsam, siz yarın dersiniz ya Rabbi beni imtihan etmeden niye böyle karar verdin? Bir şüphe sokarsınız içinize, kendi içinize. Allah'a itham edersiniz haşa. Ya sökmez ama Mevla istemiyor böyle emri vaki işleri. Yani ben dedim olsun işleri. Ya ne yapıyor? Senin iraden bu yönde. Sen böyle seçtin. Sen böyle yaptın demek istiyor. Onun için de Allah bilsin için ne demek? Ya ben her şeyi biliyorum. Öbür ayette zaten anlatıyorum sana. Fakat olduktan sonra bilmek istiyorum. Niye? Melekler görsün. İnsanlar görsün. Akrabası görsün. Herkes şahit olur. Adam gitmiş adamı kesmiş, doğramış, konteynere atmış. Artık bütün millet görüyor bunun ne katil olduğu. Şahitler şey. Yarın Allah da onu cehenneme atarken, ya Rabbi sen beni niye cehenneme attın? Mevla buyursaydı ki sen katillik yapacaktın. Yani ya Rabbi beni imtihan mı ettin de, ben yapmayacaktım belki falan. Bunu kapatmak için ben olmadan evvel biliyorum ama olduktan sonra sizin de bilmenizi istiyorum. Olmuş olarak bilmek istiyorum. Neden? Şahitlerim olsun. Çünkü Mevla şahitli iş yapar. Hafaza meleklerini niye koydu o zaman, yazıcı melekleri? O zaman Allah görmüyor mu ki melekler görüyor da yazsınlar diye? Ben görmüyorum, bir şey bilmiyorum mu anlamına geliyor haşa. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir uydurmaya çıkartmak için profesör olmak mı lazım? Bu kadar okuyorsunuz okuyorsunuz. Neticesinde böyle bir dalalet ve sefaate mi düşmek için okuyorsunuz? Kur'an'ı kitap ve sünnete muhalif olan manalarla yorumlamak. Üf! İslamoğlu bunun ağababası. Bir gerekçeli meali var. Gerekçeli mealde aman ya bir dipnotlar var. Kafayı yersiniz. Kafayı yersiniz. Kadının üvey kızı وَرَبَابِكُمُ اللّٰهِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِشَاكُمُ اللّٰهِ دَخَلْتُمْ بِينَ. Sen eğer bir kadına evlendiysen, zifaf tavuku bulduysa yani duhul. Hani çünkü evlenirsin, ilişki olmaz. Bazen öyle de oluyor. Sonra ayrılınıyor falan filan. İlişki de aranda gibi. Nikahlın ve ilişkin olmuş. Bu kadının da önceki kocasından kızı var. Ya bu size haramdır diyor. Bunu alamazsınız diyor. Fi hucurikum kaydı orada. İzah için getirilmiş. Çünkü kadın, kızın nerede bakacak? Yeni evlendi, kocasını evine getirecek. Fi hucurikum izah kaydıdır. Kaydı itirazi değildir. Kaydı vakıidir yani. Çünkü o kız mutlaka anasıyla yaşayacak. Kız çocuğu nerede bakacak? Anasına getirdiği zaman da Yeni kocasının evinde bakacak onu. E bu kız da diyor, madem hanımının kızıdır, sen de bu kadınla zifaf olmuşsun diyor. Bu kızlar size haramdır diyor. Bu kalksın ne demesin? Ya diyor işte diyor, eğer diyor evinde büyütmediyse diyor, küçükten beri o büyütmediyse diyor, onun evinde yetişmediyse diyor, diyelim ki teyzesinde büyümüş, diyelim yetimhanede büyümüş, falan falan. Mesela. Ya sen demez misin ki? Muhtemeldir ki, ihtimaldir ki bu ona haram olmaz adama. Ya muhtemel nedir? Hava raporu tahmini mi sunuyorsun ya? Yarın kar yağabilir, üstünüze arkadaşlar kalın şeyler alarak yola çıkın. Yağmur yağma ihtimali var, şemsiyesiz çıkmayın. Ya bu din meselesi, bu helal haram meselesi. Bu adam bunu görebilir mi, göremez mi, bakabilir mi, bakamaz mı? Kızı gibi haram mıdır, helal mıdır? Bu kadar mühim bir meselede ayet etsen muhtemeldir ki. İslamoğlu bunun ağa babası Kur'an'a ilave yapanların. Ondan sonra mesela ne diyor? İşte efendim, yadırıp be asakel bahar, vur değneğini denize diyor Kur'an. Fen felaka fekâne küllü virgün kettavdil azim. Bir ayrıldı, deniz yarıldı. Her parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor. Ayet bu. Hemen Esed denen, Muhammed Esed mi ne, bir meali var onun. Yahudi dönmesidir. O mealleri de berbat etti zaten. Orada diyor ki Medcezir olayıdır. Su biraz çekildi geri. Ya Medcezir'de 2-3 metre, 5 metre çekilir. Burada dağlar yarıldı diyor. Dağ gibi sular ayağa kalktı diyor Kur'an. Bak Kur'an'ı tahrif. İslamoğlu da bu Esed'in kafasındadır. Bunun mealini çok metheder. Mesela İslamoğlu'nun gerekçeli mealinde yine söyleyeyim sana. Maide suresindeki fesat çıkaran PKK gibi teröristlerin öldürülmeleri, asılmaları, ellerinin ayaklarının çaprazlama kesilmesi, hani Türüt bile biliyor ya, isterseniz Cübbeli'ye sorun dediği işte ayet. Maide suresi yazıyor diyor. O Maide suresi yazıyor dediği bu ayeti dinlemiş benim. Eski flaşta yaptığım sohbeti dinlemiş adam. Onun için yanılmıyor. Doğru söylüyor yani. Çünkü ben ayet okuduğum için yanılma payım yok. O Maide suresinde bunu söylüyor. Mesela aç orayı, İslamoğlu ne diyor orada? Bunlar diyor sembolik şeyler bilmem ne, hüküm ifade etmiyor. Böyle yapılmış zamanında falan diye o bir şey anlatıyor diyor. Eski geçmiş ümmetten bir şey anlatıyor diyor. Ya innema cezaüllezine yuharbune Allah ve Resulü. Allah ve Resulüne harp açan, fesat çıkaran teröristlerin cezası karşılığı ancak budur diyor bir de. Bak innema, başka ceza yok. Bu şıklardan birini hükümet tercih etsin diyor. Hükümet tercih etsin diyor. Bir şıkta sürgün var işte. Evyün fevminel ard. Dört şık söylüyor. Yani öldürülmekte iki şık var. Ya kılıçla falan boynu vurulacak idam ya da dar ağacına asılır. Yusalle bu. Dar ağacına çekilecek diyor. Öbüründe evtukat dahidin ver cülümü hilaf. Elleri ayakları çaprazlama kesilecek. Bu ölmek olmayabilir çünkü bu şekil yaşayabiliyor. Evyün fevminel ard ya da sürgün edilecek. Yani başka ceza yok. Bu şıkları sayıyor. Dört maddeden biri diyor. Ya bu kadar şıklı bir şekilde ceza ancak budur buyurulan bir ayete sen kalkıp ya bu böyle yapılıyordu, yapılmış falan, bu geçmiş bir şeyi anlatıyor. Bu Kur'an'ın, İslam'ın hükmü değil. Bunu yaz bu adam. Ben buna reddiye yaptım dergide. Buna yaptığım reddiye yazılarını da toplayacaktım yani. Toparlayamadım, hala bir kitap olur. Yani bir kitap halinde toparlayacaktım çünkü dergi 10 tane dergide yayılıyor. İnsanlar onları tek bir yerde bulamayınca zor oluyor tabii ki. Kitap olsa kolay olur. İşte bak Kur'an'a ziyadelik yapan, manayı tahrif eden, ayete ziyadelik yapmıyor şimdi. Ama İmam Sindi ne diyor? Ya da diyor ayete ilave yapmaz veya Kur'an eksik demez ama diyor, Kur'an'a sünnete muhalif mana verir diyor. Ayete ne verir diyor? Kitaba sünnete muhalif tevil ve mana verir diyor. Tevil yapar diyor. İşte bak bu ayete tevil yapıyor İslamoğlu. Gidin bakın İslamoğlu'nda yine Bakara suresinde rakamını tam bilmiyorum da, şey, yani Uzeyr Aleyhisselam'ın diriltilme ayeti. فَاَمَاتَ اللّٰهُ مَيْتِ عَامِنْ ثُمَّ بَعْثَ. Allah onu öldürdü sonra diritti. مِيَتِ عَامِنْ 100 sene ölü bıraktı. 100 sene Kur'an'da geçiyor. Bakara suresi 100 sene ölü bıraktı. Gidin Diyanet'in mealini açın. Benim dediğim gibi bulacaksınız. 100 sene ölü bıraktı. Bakın orada ne dipnot koyuyor görüyor musun? Tam Kur'an'ı tahrif ya. Diyor ki altına bu bir temsildir diyor. Temsil ne demek? Yani Uzeyr Aleyhisselam ölmedi. 100 sene ölü kalmadı. Sonra da kalkıp dirilmedi. Allah burada sembolik bir şeyler anlatıyor. Misal veriyor. Yahu emate öldürdü demek. Baze diritti demek. Miyete am 100 sene demek. Bunu iki tane lügat bakan Arap dili dersine gidip şurada dil kursuna giden çocuk 2 gün sonra öğrenir ya. Emate öldürdü demek. Baze diritti demek. Miyete am 100 sene demek. Yani 3 tane kelimeyi bilen herkesin anlayacağı kadar Kur'an-ı Kerim'deki kolay bir ifade. Bazı ayetler zordur. tefsiri. Bu çok kolay bir, hani kelimeleri çok kolay bir ayet. Sen buna nasıl temsil, sembolik diyorsun? Sembolik demek böyle bir şey yaşanmadı. Biz örnek veriyoruz. Mesela demektir yani. Mesela, meselaların çoğu vakide olan bir şeyler değildir ki. Örneğin. Yani örneğin. Örneğin böyle bir şey olursa. Bu faraza demektir. Temsil ne demektir? Hakikat diyeceğin yerde bu ayet olmuştur. 100 sene sonra üzerine sen dirilmiştir. Yani bu kadar, bütün 104 kitap bunu yazıyor. Sen nasıl bunu inkar ediyorsun? İşte onun için 6 kişiye ben lanet ettim. Çünkü Allah da onlara lanet etti. Her peygamberin duası kabuldür. Benimki haydi haydi kabuldür. Ben niye lanet ediyorum? Allah lanet ettikten sonra ben rahmet okuyamam diyor. Birincisi, Allah'ın kitabına ilave yapan, yorum, Kur'an'a sünnete muhalif yorum getiren, Kur'an'a eksik diyen veya fazla ayet vardı diyen, şialar gibi silindi diyen, nesih başka. Nasih mensuh buraya girmez. Çünkü mensuh olduğunu Resulullah bildirdi, bu nesih edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği için o yine kitaba sünnete muhalif değil. Mesela Tevbe suresi Bekara suresi kadar uzundu diyor. Bundan sahabe-i kiram beyan ediyor. Biz o zaman okuyorduk diyor. Sonra hafızalarımızdan bir gecede silindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, o tilke suretün nüsihet bi tilaveti ve ahkamiha. O surede tilavetiyle ahkamıyla nesh edildi. Tamam. Hatırlamaya çalışmayın. Hatırlayamazsınız. Mevla unutturdu size. Çünkü Kur'an söylüyor. Mâ nesh min âyetin ev nüsya. Bir ayetin hükmünü kaldırabiliriz veya unuttururuz. Unuttururuz olunca lafzı da gidiyor demektir. Bunlar ayette var zaten. O ayette olan şey buraya girmez. Ayet ve hadiste olan şey buraya girmez. Ama Uzeyr aleyhisselam ölmedi, dirilmedi diye bir ayet hadis var mı? Medcezir olayıdır diye bir ayet hadis var mı? Ayet açıktan söylüyor ki denizin suları dağ gibi dondu kaldı diyor. Allah öldürdü, Uzeyr'i diritti diyor 100 senede. Ölü bıraktı diyor. O zaman innema cezaülezine, cezası fesat çıkaran teröristlerin budur diyor. Ancak budur diyor mesela. Bunun şimdi başka bir ayet hadis var mı? Bu hususta buna muhalif. Yok. O zaman burada nesih yok ya zaten. Nesih olmayan bir meselede sen kendine göre oraya ters düşen mana veriyorsun. İşte zâdü fî kitâbillâh girer diyor. Allah'ın kitabına ilave yaptın. Bu ilahiyatçıların yaptıkları tahrifler, ilaveler, teviller, aman ya. Ayetlere ne biçim manalar veriyorlar? Ne kadar kendilerine göre indi, nefsi, hevasına uyan, keyfine gelen manalar veriyorlar. Bir görseniz aklınız durur yahu. Kur'an'lıktan çıkıyor yani. O adamın kendi kitabı oluyor o yani. O manaya göre. Çünkü Allah öyle bir şey vahyetmedi. Allah buyurmadı ki böyle bir şey temsildir. Uzeyr mesela, düşünün ki ben onu 100 sene ölü bıraktım sonra dirittim. Faraza misal veriyorum size, demedi ki böyle bir şey. Sen nasıl bunu dersin? İşte İslamoğlu'nun yaptıkları çok. Sonra 6 tane lanetlik var. 1, Allah'ın kitabına ilave yapan. 2, vel mükezzibu bi kaderillah. Allah'ın kaderini, takdirini yalanlayan. Yine İslamoğlu burada başı çekiyor. İlahiyatta birçok insan kader maddesini amentüden çıkartmış. Zaten kaderi amentüden çıkarınca ve kütübihi ve rusuli, kitaplara iman da çıkıyor. Çünkü Kur'an'da kader var. Ve kâne emrullâhi kaderen mekdûrâ. O ayeti inkar etmiş oluyor. Kader inkar edince ve rusuli, peygamberlere imanı da çıkarmış oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadun hatta yu'mine bil kader. Bir kul kadere inanmadan Müslüman olamaz diyor. Sahih hadis. Ve kütübihi de gitti. Rusulü'yü de gitti. Kaderin gitmesiyle sadece 6. şart gitmedi ki. Kaderi inanlayan, kaderin inkar eden, Allah'ın alın yazısı yok. Allah Teala olmadan evvel. Kader şu. Kablel vücut, yani bir şey meydana gelmeden Allah hayrı da şerri de biliyor ve takdir etmiş, yazmıştır. Herkes hakkında. Biz böyle inanıyoruz. Ve bil kaderi hayri ve şerri minallahu teala. Hayırlarda, şerlerde, ölümler, hastalıklar, doğumlar, nimetler, zenginlikler, belalar, hastalıklar, keyifler, kederler, hepsi olmadan evvel Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hayır ve şer takdir bakımından Allah'tandır. Yazı bakımından Allah'tandır. Yaratılmak bakımından da Allah'tandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Sebebiyet başka, halkiyet yaratmak başka. Ehl-i sünnete göre, Müslümanlara göre iman budur. Ama kaderi yalanlayan ne demek? İslamoğlu diyor ki alın yazısı diye bir şey yoktur. Tartışmalı fazlalıktır. Amentü de yoktur diyor. İnanmamız gerekmiyor diyor böyle bir şeye. Kendi işte biz reddiyelerde onun konuşmasıyla hangi sitede hangi konuşmayı yapmış veya ne yazmış onlar hep reddiyelerde yazmış. Hak Söz diye de bir kitap posta çıkartmıştık yani arkadaşlarla. Onda da zaten şey yazıyor yani hangi konuşması ve saati, dakikası vesaire. Şimdi tabii kaderi yalanlayana ben lanet ettim diyor. Allah Allah. Lü'netil kaderi mürciyetü vel kaderiyetü alâ lisâni seb'ine nebiyyâ. Taberani'de bu hadis-i şerif adı. Kaderi yalanlayanlarla günah zarar vermez diyenler, efendim, adam Müslümansa ne günah yaparsa yapsın bir şey zarar vermez diyenler, iki mezhep yani bunlar sapık mezhep, biri kaderciler, biri işte günahları, iman yeter, günahlar ne yaparsan yap diyenler falan. Bunlar 70 peygamberin diliyle lanetlenmiştir. 70 peygamber lanet okumuş bunlara. Ya. Şimdi Resulullah ne buyuruyor? Zaten her peygamber makbuldür duası ama benimki evleviyetle makbuldür. Allah lanet ettiği bu kişilere ben de lanet ediyorum. 6 kişiden ikincisi kaderi yalan sayanlar, alın yazısı yoktur diyenler. Bu ne demek biliyor musun? Eşittir. Allah ne bizim önceden bir şey olmadan evvel. Çünkü bunlar aynı zamanda kul fiilinin halikidir diyorlar. Yani bir başıma bir şey geldi, iyiliği de ben yaratıyorum, kötülüğü de ben yaratıyorum. Ben istediğimi yapıyorum diyorlar. Haşa. Allah'tan başka bir de yaratma sıfatı istat ediyor. Çünkü Allah Teala ezelden bilmiyorsa haşa cahil olması lazım gelir. O zaman bizden ne farkı var Allah'ın ilminin? Ben de bilmiyorum bir şey olmadan önce mesela. Görüyor musun lanetlikleri, melunları görüyor musun? Nereye götürüyorlar işi? Bazısı açıktan bunu demez. Aziz Bayındır kabak gibi söyledi. Mesela İslamoğlu belki bu lafı dediğini duyamazsınız. Ama alın yazısı yok demek bu demek. Anlıyor musun? Çünkü neden Allah ne bilsin ki yazsın. Aynı şey Allah'ın ilmini inkardır. Allah'ın kaderini yalanlayanlar. 3. Vel mütesallutu. Tasallut edenler. Efendim zorbalık yapanlar. Mütegallibe. Yani güç kullanarak insanları istedikleri yönde efendim çalıştıranlar, konuşturanlar vesaire neyse. Evet. Alâ ümmeti, ümmetime. Bu FETÖ ne mutasallıt olmuştu başımıza ya. Herkese şantaj, herkesi tehdit, herkese kumpas. Böyle çıt çıkaramıyor millet yani. Devleti ele geçirmiş. Ya. Ümmetimin üzerine zorbalık yapıp efendim baskı kuranlar yani. Baskı. Baskı kuranlar. Niye yapıyor bunu? Livzille alçak etmek için. Ben o kimseyi ki aziz kıldı Allah Allah. Allah adama itibar verdi. Şimdi bunlar bana kumpas kurup hapse attılar beni. Niçin Allah aziz etmiş yani itibar vermiş. Cübbeli niye fazla seviniyor? FETÖ bir şey yaptı. Araştırma yaptı. FETÖ'nün kendisi o zaman 40'ta kaldı ki. Bütün hükümet devlet hepsi onun elindeydi. O vaziyette bile adam 6 tane kanal 45 tane kanalı vardı. 45 tane. Kanal, uyduda, şurada, burada, radyosu dahil mi? 45 tane. Bilmem ne kadar dergisi var, bilmem ne kadar yani. Bütün Türkiye'nin zenginleri şirketleri elinde yani. Adam yine sevilme oranı bilmem ne, o zaman zorlan morlan %40. Benim şeyime bakmış, ben yayınladım, benim Facebook sitemde var onlar. Bir meşhur şirket yapmışlar. Benimki %70 çıkıyor. Millet beni sevmiş o zaman. Yani tek eteklerden sonra bir hava oluştu ya. Efendim yani insanlar beni seviyor falan. Şimdi bilmiyorum ne kadar seviyor, ne kadar sevmiyor. Sevse ne yazar, sevmese ne zarar. Ben doğruyu konuştuktan sonra. Ben millete bakmam. Ben Allah'a bakarım. Peygamberime bakarım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şimdi Allah bir adamı aziz kıldı. Şimdi bu adamın itibarsız olmaz. Aziz demek itibarlı kıldı demek. Yani misal veriyorum kendimden. Farazı misal. Şimdi onu alçak edeyim, itibarını söküyüm atayım. Onun için ne yaptılar? Kumpas, 6 tane dosya, efendim insan ticareti, insan satmak, bilmem ne, akla zarar, millet kafayı yedi, güldü ya. Millet güldü ya, cinsel saldırı, taciz, bilmem ne, terör örgütüne üyelik, mafyayla birlikte hareket, saydılar, 6 tane dosya. 52 sene hapsim istiyor. Niye? Milletin gözünden bu adamı düşüreyim. Milletin kalpler senin elinde değil ki. İşte kim benim ümmetime baskı kurup zorbalıkla, şantajlarla, kumpaslarla ya böyle konuşacaksın? Dinler arası diyalog aleyhine konuşma. Bunu bana haber yolladılar tabii ki. Televizyona çıkma. Bunu da haber yolladılar. Çıkmazsan bu iş düzelir. Ha. Şimdi ne yaptı? Tutmadı. Baktılar bu adam dır dır dır konuşuyor hala. Al sana bir kumpas. Niye Allah'ın itibar verdiğini ben rezil edeceğim diye. Baskı ve zorbalıkla savcı hakimler zaten adamı. Komiserler adamı. Şimdi o komiserlerin hepsi içeride. Efendim polislerin hepsi içeride. Benim evime gelip de beni alanlar. Hepsi bir tane dışarıda yok. Mahkeme yapan hakimlerin yarısı içeride ya kaçak. Ya firarda ya hapiste. Bir tane gezip memlekette ekmek alabilecek durumda değiller. Çünkü cebarotluk yapanlar. Aynı şey tabii daha büyüğü tabii benimle kıyas edilmeyecek kadar mühim mesela. Tayyip Bey'e yapılanlar. Yani niye Tayyip Bey millet niye seviyor? Niye tutuyor? Niye rey veriyor? Ne yapacağız? Allah'ın aziz ettiğini zelil edelim. Ya bu itibarı Allah veriyor. Sevgiyi Allah veriyor. Bu insanlar buna rey veriyorlarsa Allah için veriyorlar. Veyahut Allah için vermese de menfaati için de veren olur. Ben işte herkes Allah için veriyor diyemem tabii ki. Yani adam der ki düzen bozulmasın, istikrar devam etsin bilmem ne. Buradan benim şeyim var, menfaatim var. Tamam. Ama bu sevgi, bu yöneliş, bu itibarı kim yaratıyor? Allah yaratıyor insanlar. Kolay mı? Levenfekte mafil al cemaa mahallefte beni kulubim. Bütün dünyanın parasını döksen diyor, insanların kalplerinin arasını birleştiremezsin. %52 insan bir yerde birleşir mi? %52 insan. Şurada bir evde, bir ailede bile 4 kişi, 4'ünden ayrı her kafadan bir ses çıkıyor. 4 kişi de. 2 kişi kardeş, ikisi birbirinden ayrı görüşte, birbirine geçinemiyor. 100 kişiden 52 kişi Tayyip Bey'de ittifak ediyor. E bu nasıl oluyor? Çünkü Allah o itibarı veriyor. Bak ne buyuruyor Kur'an? Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın parasını harcasan, sen şunu sev, sen buna destek ver, sen bunu tut, sen bunun dediğini yap, bu çık dediğimi çık, tankların önüne geç. Adam ölümüne gitti millet. E laf dinledi. Ama bu itibarı Allah veriyor. Laf dinleme, teshir, müşakkar kılmak Allah'ın elinde, itaat ettirmek Allah'ın elinde. Celle Celal, hani kudretinde demek istiyorum. Haşa eli deyince manası. Buradaki el mecaz olduysa anlıyorsunuz tabii ki. O zaman bu FETÖ ne yapıyor? Vay efendim bu niye seviliyor? Vay biz bunun itibarını niye bozamıyoruz? Yok 17-25 yaptık tutmadı. Onu yaptık tutmadı. Oğlundan bir şey söyledik tutmadı. Yanındakine bir şey taktık tutmadı. Tutmadı. Al sana darbe. Tutmadı. Al sana ekonomik darbe. Tutmadı. Al sana bombalar patlatma iç savaş tehlikesi. O da tutmuyor elhamdülillah. O da tutmuyor. Çünkü bunlar tabii FETÖ arkası zaten Siyonizm ama CIA, Mossad bilmem ne. Ve lakin biz tabii burada Müslümanım diyenleri konuşuyoruz. Çünkü zaten FETÖ yani bunlar namaz kılıyorlar göğe, karıları kapalı göğe. Halbuki lanet edilmişler. Melundurlar. 6 kişiden biri melun kimdir? Ümmetimin üzerinde baskı kuran, zorla onlara yönlendiren ve şunu yapacaksın, bunu konuşacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin diye insanları cebarut bir efendim hüküm ile yönetmeye çalışan. Peki bunun gayesi ne? Allah'ın itibar verdiğini zelil edecek ve yuizze aziz edecek. Kimi men o kimseyi ezelle zelil etti. Kim Allah o Allah. Allah FETÖ'nün hocasını bu Fethullah denen adamı Allah zelil etmiş. Alçak etmiş. Adi etmiş. Neden? Adam dinini değiştirmiş. Adam din arası diyaloğa kail olmuş. Adam Yahudi Hristiyan cennete girecek demiş. Adam Muhammed Resulullahsız olur demiş. Vesaire vesaire. Ben bunları senelerce anlattım. Allah'ın zelil ettiğini aziz edecek. Şimdi bunun adamları köye namaz kılıyor, abdest alıyor, karıları kapalı. Askeriyeye girmişler, polise girmişler, emniyete girmişler. Bütün devletin bürokrasilerini ele geçirmişler. Ondan sonra ne yapacaksınız? Hocamızı halife yapacağız. Hümeyni Fransa'dan geldiği gibi bu da Amerika'dan gelecek, devleti bunu yönetecekler. Yani ne oldu? Allah'ın zelil kıldığı FETÖ'yü aziz edecekler. İtibarlı yapacaklar. Halife-i Ruh-i Zemin yapacaklar. İslam alemini buna bağlayacaklar. Bu zelil adamı, rezil adamı, kepaze adamı, ruh hastasını. Ha, buradan olacak. Tayyip Bey'e millet itibar ediyor. Niye buna itibar ediyorlar? Rey veriyorlar. Devamlı seçimi bu kazanıyor. 15 senedir bunu gönderemedik. Ne yaparsak yapalım. Allah seçtiriyor, Allah sevdiriyor falan. Yok, biz Allah'a karşı da iş yaparız. İşte Allah'ın aziz ettiğini zelil etmek için zelil ettiği alçak herifleri de aziz etmek için ümmetime karşı ceberut ve baskı kullananlar. Yapmadıkları kalmadı. Bütün memleketteki herkese şantaj yapmışlar ya. Herkese kumpas kurmuşlar. Yani bir yönetim yerinde olan, etkisi yetkisi olan herkesin başına bela olmuşlar ya. Bir kişinin değil. Ya spor kulübüne bakıyorsun, orayı da şike mike derken Aziz Yıldırım aynı şey yapıyor. Yani illa bu sporcuları da ele alacak. Taksicilerin bile belki de içinde vardı. Taksiciler Derneği'ni ele geçireyim. Ya öyle bir dernekler var ki hiç alakası yok, bakıyorsun Alevi derneklerine girmişler. 6 tane Alevi derneği kurmuşlar. 6 tane Alevi derneği kurmuşlar. O FETÖ'yü bilmiyor musunuz? Cem Vakfı ile İzzettin Doğan'la beraber şey edip Ankara'da bir cami projesi yapıyordu. Cem evi, cami yan yana. Aleviler ayağa kalktı ya. Doğal olarak yani. Adamlar dediler ki nedir ya caminin kapısında da bizim derneği şeyi kuruyorsunuz. Böyle şey olmaz ki. Bizim kendimize göre bir ibadethanemiz var dediler. Biz orada sema yapıyoruz, saz çalıyoruz. Biz de bir şey demiyoruz yani. İnsanlar kendi istediği gibi hürdür, özgürdür istediğini yapar yani tabii ki, bize ne. Ha sen şimdi adamı orayı bile karıştırıyor. Camiyi, Cem evini birbirine halt edecek, karıştıracak diye o birilerini de tabii kafaya almış. Ondan sonra bütün Alevi dernekleri ben haberlerde izledim o zaman. Ya kardeşim bu ne oluyor dedi, buna ne lüzum var yani. Bizim Cem evlerimiz serbest özgürce hareket etmeli, caminin avlusunda ne işimiz var? Doğru söylüyor adamlar yani, onlar kendi müstakil özgür kültürlerini yaşamalı. Biz bize ne? Allah Allah, caminin içine sokuyorsun. Ha yani adamlar ümmetin her kesimine, milletin her kısmına, fırkasına tasallut etmiş. Tasallut etmiş. Niye? Bütün dert sonunda hepsini bağlayıp FETÖ'ye bağlamak, zaten Siyonizme bağlamak en nihayetinde de. Adam gelecek, halife olacak. Allah'ın alçak ettiği adam memleketi başta geçecek. Milletin rey verdiği, sevdiği, seçtiği adamlar hapse girecek, efendim dışlanacak, bilmem ne. Bu ne kadar acayip bir lanetlik bir iştir ya. Tabii bunu bu cemaatin hepsi yapmış oldu. Çünkü madem razı oldular FETÖ'ye, en alttaki çaycısı bile rıza gösterdiği durumda bu belanın içindedir, bu lanetin içindedir. Çünkü madem rıza göster, ha ne zamanki deseydi ki ya bu ne biçim hoca ya, biz buna hoca diye ayet hadis okuyor diye bağlandık, bu melun çıktı ya buna. Yahudi cennete girecek, Kur'an'a muhalif konuşuyor, hadise muhalif konuşuyor falan filan. Ayrılan kurtulur. Ayrılan kurtulur. Ama sen şimdi hala bizim hocanın bir bildiği var. Fethullah Hoca büyük hocadır. Ne derse o doğrudur. Bizim anlamadığımız bir şeyler var. Hala bu heriften keramet bekleyen, mesihiyet bekleyen, kurtarıcılık bekleyen, hapislerde efendim canları çıktığı halde hala işte çıkacağız, o gelecek, yeniden darbe olacak, Türkiye'yi ele geçireceğiz diye bekleyen manyaklar var. Akıllarını kiraya da vermiş demeyeceğim. Bu hepten satmış yani. Kiraya verse belki geri alırdı. Hep öyle bir insanlar. Bunlar bu adamın yaptığı her atılan bombaya, millete sıkılan her kurşuna razı demektir. Razı demektir. Dolayısıyla küfre rıza küfürdür. İsyana rıza masiyettir. Bu FETÖ'nün yaptıkları şirktir. Buna rıza da şirktir. Çünkü neden? Helalı haram sayıyor adam. Sıkı milletin üstüne silahı öldürür. Ya adam öldürmekten büyük günah yok. Sen diyorsun ki buna. Ya belki helal saymıyor hoca, ne biliyorsun? Haram olduğunu bile bile günahkar. Adam içki içiyor da sen demiyor musun ki kafir olmuyor içki içtiği zaman? Niye? Haram bildiği zaman kafir olmaz. Diyorum. Ehl-i Sünnet'in görüşü de budur. Yine de diyorum. Ama ben bundan helal saydığını biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü adamlar diyor ki biz diyor sıkın diyor millete kurşunu diyor. Nasıl olsa onları şehit ediyoruz diyor. Şehit ettikleri için diyor onlar bize dua edecekler ahirette. Ben zaten şehit olamıyordum. Sen bana sıktın da şehit ettin. Bundan büyük manyak ol ve kafir olabilir mi? Haramı helal sayıyor. Milleti öldürün diyor. Çünkü şehit ediyorsunuz sevabı var diyor. Yani haramda sevap var diyen. Vel istihlali küfrun. Bütün Ehl-i Sünnet itikad metinlerinde geçen bir kaide var. Haramı helal saymak kafirliktir. Bir insan haram yapmakla kafir olmaz. Katil olur. Şarapçı olur. Zinacı olur. Deyyus olur. Affedersin pezevenk olur. Her pislik olur. Ama kafir olmaz haram bilirse. Ama bir adam derse ki bu işte ne var ya? Helaldir, normaldir. O zaman yapmasa da kafir olur. Dolayısıyla bunun adamları razı oluyorlar bunu yaptığını. Hoca efendi bir bildiği var. Fetva veriyorsa doğrudur. Allah ya Rabbi Allah. İslah eylesin bu. Yani bu kafada olanları hidayet etsin. Biz yine beddua edecek diye özel şahıslara lanet beddua demem. Özel şahısların ismiyle. Allah hidayet etsin. Ama bu kafa mel'un bir kafadır. Bu zihniyet lanetlenmiştir yani. Lanetli bir zihniyettir. 6 tane lanetli vardır. Biri de Allah'ın aziz kıldığını zelil etmek, zelil kıldığını aziz etmek için ümmetime cebarutla tasallut edip baskı kurup ümmetimi sıkıntıya sokanlar. Yani bunlardan fazla bu ümmeti sıkıntıya sokan oldu mu ya? Suriye sorununa bile bakıyorsun. Dış yani hariciye işi Türkiye'nin. Yine bunu FETÖ bu Türkiye'yi Suriye ile bu şekil papazlık etti. Ve Suriye'ye efendim o zaman bu şeyleri yine Amerika'nın isteğiyle tabii oradaki bürokratlar vasıtasıyla hükümetin içinde bunun adamları vasıtasıyla hariciyedeki bilmem nedeki bu projeyi uygulatarak bak milleti muhacir etti 6,5-7 senedir bitmeyen bir ateşi yaktı. Bundan sonra da kaç sene sürecek o da belli değil yani. Bunların belası Türkiye'de kalmadı ki. Suriye'yi de batırıyor, Irak'ı da batırıyor, Filistin'e de zararı var. Öyle ya, elimiz devamlı güçsüzleşiyor. Hükümet olarak, Türk devleti olarak yani Filistin meselesinde, Gazze meselesinde. Çünkü bu adamlar varken içeride bu bürokrasiyle bu krizler yönetilebilir miydi yani? Bundan sonra ancak biraz düzene girecek inşallah. Allah hükümeti muvaffak etsin. Bu FETÖ'nün adamlarının tamamen deşifre edip Rabbimiz har etsin, teşhir etsin de bir an evvel bunun bütün adamları defolmak suretiyle milli unsurlar devreye girsin. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. 3. 1. Kur'an'a ilave yapan. Uzun uzun izah ettim. 2. Allah'ın kaderini yalanlayan. 3. Ümmetimin üzerinde baskı kurup Allah'ın itibar verdiklerini zelil etmeye çalışan. Tam FETÖ. Tabii ki bu vasıfta olan şahıslara da şamildir. Yani illa teşkilat, cemaat lazım değil buna. Bir adam kendi başına da birine musallat olabilir. Allah'ın itibar verdiği bir adamı zora sokmakla uğraşabilir. O da lanetli. Yani bu sıfatta olan cemaatsa cemaat, fertse fert. Kadınsa kadın, erkekse erkek. Amirse amir, memursa memur. Kim böyle bir vasfı varsa ümmetime zorbalık yapan, öyle bir insan kendi altına çalışan bir kişiye de zorbalık yapabilir. Onun için lanetlenmiştir. Üçüncü vel müstehillu, helal sayan. Efendim neyi? Hürmetallahi, Allah'ın hürmetini. Yani ne demektir? Mekke'yi. Mekke harem-i şeriftir. Harem-i şerifte avlanmak yasaktır. Ağacını kesmek yasaktır. İhramsız girmek yasaktır. Tamam, Hanefi mezhebine göre tabii de. Şafii'ye göre umre ve hac için gidiyorsa ihramsız girmek yasaktır. Bize göre gideceğim Mekke'de bir işim var. Efendim biriyle görüşeceğim, bir müteahhitle bir ticaret yapacağım diye gidiyorum. Ya ben umreye gitmiyorum dese bile Hanefi mezhebine göre ihramsız girmesi haramdır. Mutlaka ihramlı girecek. İhramlı girince de çıkmak için tabii ki mutlaka umre yapacak, ayrı dava. Umre yapmadan da ihramdan çıkamaz. Kaldı ihram içinde. Harem-i şerifi helal sayan, yani orada yapılması caiz olmayan işler yapan, efendim, ya harem-i şerifte, efendim ne buyuruyor Estağfirullah, وَمَنْ يُرِدْ ف۪ي بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Harem-i şerifte bir haksızlık, bir zulüm, bir eziyet yapan demiyor, yapmayı içinden geçirene bile can yakıcı azaptan tattırır. Yani bir senesi ben 84 senesi umredeydim. O vakit çok boştu Mekke yani. Benim gittiğim mevsim itibariyle de tabii öyle ama şimdi hangi mevsim gitsen o kadar boş bulamazsın. Kabe'nin bir duvarından bir duvarına adam geçmediğini biliyorum yani. Beklersin ki öbür taraftan adam gelsin. Ondan sonra 35 kere Hacı el-Esved'i öptüm bir gecede. Çünkü yani 7 tavaf yapsa 5 kere 7 35 her şartta öpebiliyorsun yani. Fakat 1-2 kişi sıra oluyordu. Yani 2-3 yani sıra derken birbirini bekliyoruz falan. O arada ben şöyle yandan geliyordum. Yani adam da bana buyur diyor. Mesele değil çünkü izdiham yok ki. Herkes birbirine buyurun yani var. Falan. Yine de orada 2 kişi diyelim sırada var. Ben de şöyle görüyorum. Bakın zaten hani şey diyelim izdiham yok. Bir Yemenli zat meşayihtan idi zannederim. Geldi yanıma böyle hiçbir şey de demedi bana. Bu ayeti okudu. Ve men yuridi fî bil hâdim bi zulmin müzikû min azâbin elîm. Kim haremde bir zulüm, bir haksızlık yapmayı bırak. Ya aklından bile geçirse azab elimi tattırırız. Yani bana ne demek istedi? Hiçbir şey demedi bana. Ama ayet okudu ben anladım. Demek istedi ki 3 kişi de olsa sıraya gir. Adam sana buyurun dese, izin verse de sıraya gir. Burası harem-i şeriftir. En ufak bir yamukluk yapma. Anladım yani tabii. Anlamaz olur muyum? Harem-i şerifte zulüm, eziyet. Allah Allah. Mekke'nin hareminde Hattab'ın katilini bulsam dokunmam diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Babası için. Hattab'ın katilini görsem dokunamam. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ amina. Oraya giren emniyete girdi. Kabe-i Muazzama'da, Harem-i Şerif'te, Mescid-i Haram'ın içinde, Mescid-i Haram'ın dışı da aynı. Harem-i Şerif çok geniş bir saha. Daha kaç kilometre geriden başlıyor. Dört bir tarafından efendim, harem sahası var. Harem yasaklı demek. Hürmetli demek. Onun için oraya çok hürmet edilecek. وَمَنْ يُعَظُّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَوَ خَيْرُ اللّٰهُ عِنْدَ رَبِّ. Allah'ın yasaklı, hürmetli kıldığı şeylere, yerlere değer verip tazim edenler Rabbileri katında hayır bulurlar. Etmeyenler şer bulurlar. Belalanı bulurlar. Onun için kim Kabe'nin haremini ne yaptılar o zaman? Cüheyman mıydı bilmem neydi ya? Kabe baskını oldu. 80 değil mi bilmiyorum işte. Biz 81'de Efendi Hazretleri hacca gittiğimizde Kabe baskınından kalan eserleri gördük. Demek ki 80 veya öncesi yani. Bütün direklerde kurşun vardı ya. O aşırı Vehhabi radikal işte Daş kafası. O zaman da vardı o kafa tabii. Daş kafası adamlar cenaze sokuyoruz diye. Kabe'nin kapılarında o zamana kadar şey yoktu. Polis yoktu hiç. Kabe'de polis olur mu ya? Allah'ın güvenlikli yeri. Ama işte adamlar cenaze sokuyoruz diye. Kapılar da birbirini görmez yani Kabe'de. Çok kapısı var. Her kapıdan cenaze, halbuki cenaze diye silahları doldurmuşlar şeyin içine. Cenazeyi böyle yapıyorsun ya, zannediyorsun adam var. Yapmışlar böyle bir cenaze tipinde bir şey. Onun için doldurmuşlar silah. Her kapıdan cenaze. Orada millet de şaşırmış. Polis yoktu o zamanlar hiç. Millet de şaşırmış. Allah Allah, bugün de ne kadar cenaze oldu. Halbuki bir cenaze olsa Mina'da bir şey olur, bir olay olur. Herkes bilir yani. Bir olay yok, bir şey yok. Amma adam ölmüş falan. Halbuki silah demiyor. Millet namaza durdu. Bir çıkarttılar silahları. Hacer-i Esved'in önüne geçtiler. Hacer-i Esved'i arkaya aldılar. Taradılar milleti. Cüheyman olayında. Ondan sonra imamı öldürdüler. Sabuni Hazretleri zor kaçtım diyor. Birinci saftaydım diyor. Bana da sordular işte falan. Bazı şeyler ben de diyor onlara göre cevap verdim. Ne yapayım diyor. Canımı zor kurtardım. Yani işte ne dedilerse Allah nerede mi dediler. Memle mi dediler. Bir şeyler soruyorlar manyak manyak. Onlara göre Allah gökte aşağı. Böyle bir şeyler yaptılar. Ben diyor canımı zor kuruyorum. Aa maşallah şeyh maşallah dediler. Beni saldılar diyor. Yoksa diyor beni de öldürecekler diyor. Kabe'de kaç gün ya? Kaç gün sürdü? 30-40 gün ne yakın sürdü. Bütün kurşunlar, silahlar tarandı. Yani ben 81'de gittiğimde diyorum sana bütün direklerde kurşun izleri var, kurşunlar var. Kabe'nin direklerinde şeyinde yani Altınoluk karşısında falan. Bütün her yer ya. Şimdi işte Allah'ın haremini helal görenler İşte bu Daş kafası yani. Suud hükümetini devirmek için göya yapla. Göya şeriat getirecekler. Ulan ne şeriat? Herkesi kafir sayıyorsunuz. İşte Daş, IŞİD bu. İnsanları yakıyorlar. La tuazibu bi azabillah. Allah'ın azabıyla azap etmeyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir Müslüman insanı yakar mı? Kafire de bu ceza verilmez. En büyük düşmana da bu ceza verilmez. Allah'ın azabıyla azap etmeyin. Fakat İbn-i Teymiye kafası işte. İbn-i Teymiye de bu kafada. Bu kafadaki milleti yakıyorlar. Şimdi bile insanları yakıyorlar. Suriye'de şurada burada. İşte o zaman da Kabe'yi bastı bu adamlar. Hatta yani Kabe'nin içinde savaş çıkarttı. Dolu insan öldü Kabe'de. Haremi helal görenlere ben lanet ettim. Allah da lanet etti. Cennet yüzü göremezler. Rahmetten kovulmuştular. Dördü de bulduk. Beşi buluyoruz. Vel müstehillu min itrati. Vel müstehillu helal sayan min itrati. Benim ailemden, ehli beytimden. Ney ma o şey ki harramallah. Allah haram kıldı. Şimdi Allah'ın haram kıldığı şeyler ehli beyte yapılır mı? Kimseye yapılmaz. Hiçbir Müslümana yapılmayacak şeyler. Efendim Resulullah'ın akrabalarına eziyet etmek, onlara hürmet etmemek. Değil mi? Bu çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz Yezid. Yani bu uğursuzluğu, pisliği yaptı. İmam Rabbani Hazretleri'nin deyimiyle ve ma faalehu Yezid le mefalü küffaru lefrat. Yezid'in yaptıkları frenk yavuru yapmadı buyuruyor. Onun için Yezid'i tutmak olmaz. Yani Kadir Mısıroğlu da abimiz, büyüğümüz Biraz yani Yezid'de öyle bir durumlar yok. Yezid bazı iyiliklerini bile saymaya kalkıyor. İşte efendim şu durumu da Rafiziler uydurdu diyor ama öyle bir şey yok yani. İmam-ı Rabbani mektubatta bizzat buyuruyor ki Yezid'in yaptıklarını frenk gavuru yapmadı. Yezid'i asla tutamayız. Yezid'i de, sevenlerini de, destekçilerini de, bak bu hadiste ne diyor? Ben de lanet ettim. Allah da lanet etti. Benim akrabama Allah'ın yasak ettiği eziyetleri yapanlar. Ya tamam, İbn-i Ziyad'dır. Yani bil fiil yapan Yezid bil fiil yapmamıştır. Ama yani emretmiştir. Yok işte o dedi ki alın bana getirin biat alın yoksa bir şey yapmayın dedi falan. Cık. Ama nasıl bu adamlar sen öyle demişken bunu buna yapabilir? Sen o zaman İbn-i Ziyad'a diyemiyor musun ki zerre kadar kılına zarar gelirse kellen gider. Hiç eziyet etmeyin. Diyemiyor musun yani? Sen ne kadar bir açık çek verdin ki adam kalkıyor Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'i vermiş şehit oluyor. Bütün çoluk çocuk şehit oluyor. Ondan sonra sen insanlara su vermiyorsun. Orada Dicle'nin kenarı değil mi orada? Neresi? Dicle'nin kenarında suya yakın yer. Kerbela'da. Ya bize bir izin verin su içelim şuradan diyorlar. Ehl-i Beyt. Çolukları, çocukları, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ailesi, akrabası bütün efendim. 70 kişi susuz vaziyette oklarla, kılıçlarla kafalarını kesiyorsun, doğuruyorsun. Susuz, aç, susuz vaziyette bırakıyorsun. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Allah Allah Allah Allah. Tercu ümmetün katelet Hüseyin'e şefaate ceddihi yevmel hisabi. Yani Hüseyin'i şehit eden bir ümmet, bir millet ahiret hesap gününde dedesinin şefaatini nasıl bekleyecek? Nasıl çıkacak Yezid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne ya? Hazreti Muaviye'yi bu işe karıştırmayalım. O zaten hayatta değildi ki bu işten. Ne haberi vardı? O vasiyet etti. Aman Hüseyin'e iyi geçinin, Hasan'la iyi geçinin, onlara iyi bakın. Ehl-i Beyt'e ikram edin. Kendisinden sonraki vasiyeti budur. Onlar vasiyetini ihlal etti oğlu. Yani Yezid melunu. Bak şimdi bu hadis-i şerife göre benim ehl-i beytimden Allah'ın haram ettiğini ehl-i beytime reva görenler. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için biz Yezid'i sevmeyiz, sevenleri de sevmeyiz. Ehl-i beyte eziyet edenler melundur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların karıncalara varıncaya kadar hepsinin laneti ehl-i beyte eziyet edenlerin üzerine olsun. Bizim ehl-i sünnet olarak görüşümüz budur. Esas ehl-i beytçimiziz. Bizi ehl-i beyt düşmanı diye tanıtmaya çalışanlar, onlar ehl-i beyt tarafından lanetlenmişlerdir. Ehl-i beytin yolu, efendim o yol değil. Ehl-i beytin yolunda Ebu Bekir, Ömer'e sövülmez. Hazreti Cafer-i Sadık, en büyük imamımız, Hazreti Ebu Bekir'in torunudur. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali'nin damadıdır. Onlar iç içe girmiş, bazuha min baz, birbirinden birbiriyle kenetlenmiş bir ümmettir. Onun için sahabe düşmanlığıyla ehl-i beyt sevgisi bir kalpte asla birleşmez. Ehl-i beyti seven sahabeyi sever, sahabeyi seven ehl-i beyti sever. Ama hiçbiri de ne yapmaz? Yezid'i ve Yezid gibileri ehl-i beyti eziyet edenleri de hiçbir Müslüman sevmez. O da ayrı bir mesele. Sonra vettarikü sünnete. Bir de altıncıyı bulduk şimdi. Esas geldik bizim kitab-ı sünne meselemizde. Bu hadis-i şerifi Hafız Münziri Hazretleri bu hadis Taberani Mucem-i Kebir'de rivayet ediyor. İbn-i Hibban Sahih'inde rivayet ediyor ki sahih olduğunu gösteriyor bu da. Hakim rivayet ediyor. Sahihül isnat. Hadis-i şerifin isnadı sahihtir. Hakim biliyorsunuz Bukhari Müslim'e ilaveler yapacak derecede hadis sıhhat şartlarını bilen bir muhaddistir. Sahihül isnat diyor. Evet. Ve la a'rifu lev illeten. Bu hadis-i şerifin sıhhatini zedeleyecek en ufak bir illet, en ufak bir pürüz bilmiyorum diyor. Ki o bilmiyorsa sen mi bileceksin? Hakim yani bu. Nisaburi. Bütün şeyleri inceledim diyor yani. Hadis tam sahiptir diyor. Onun için altıncı lanetlik olan da sünneti terk eden. Ne demek sünneti terk eden? Yani geçen hafta sünnetten ne maksat olduğunu uzun uzun geçen derste anlattım. Sünnet demek Resulullah'ın buyurdukları hadis-i şerifler demek. Ehl-i sünnet vel cemaat demektir. Çünkü geçen hafta okunan hadis, sahih hadislerde de ne geçti? Cemaat meselesi geçti. Cemaattan karış ayrılan. Yani Ehl-i Sünnet'in cumhurundan, cemaattan. Sünneti, çünkü Ehl-i Sünnet sahabe cemaati kime bakar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarına bakar. Sahabe bir şeyde ittifak etmişse, ki kader ve alın yazısı vardır mesela. Bir tane itiraz eden rivayet yok. O işte sünneti temsil ediyor. Çünkü cemaatla sünnet zaten birbirinden ayrılmaz. Sahabenin cemaati neye uyar? Kur'an'a, sünnete uyar. Çünkü hadis Resulullah'tan ne duyduysa ona inanıyor da. Onlarda bidat girme tehlikesi, şansı bile yok. Çünkü Resulullah hayattayken kendileri duydular. Kim onları etkileyecek? Onun için cemaatla sünnet aynı şey. Ehl-i sünnet ve cemaat aynı şey. Bundan dolayıdır ki benim inancımı terk eden, ehl-i sünnet itikadını terk eden, sünneti terk ediyor. Ve tarikü sünnete. Bazı rivayetlerde ve tarikü sünneti de gördüm. Sünnetimi terk eden. Yani benim yolumu demek. Sünnet yol demek. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor ya. Onun gibi inanmayı terk eden. İşte kadere inanıyordu. Kadere inanmayanların da cenaze namazını kılmayın. Hasta olsalar ziyaret etmeyin buyuruyordu Ebu Davud'da hadisi sahih. O kadere inanıyordu. Şimdi kader inancını terk edene ben de lanet ettim. Zaten kaderi özel söyledi. O ayrı bir dava. Ama her şeyi özel söyleyemez. Ehl-i sünnetin cumhurunun ittifak ettiği. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı. Mesela Allah Teala ahirette görülecek. E sen bu inancı terk edersen mutezile görüşü. Resulullah miraca çıktı. Yok efendim, miraca nasıl çıkacak? Gökte oksijen yok. Oksijensiz yaşayamaz, bir dakika duramaz, ölür. Ya bütün cumhura göre, Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre, ayet ve hadise göre miraca çıktı. Sen şimdi bu husustaki mütevatir hadisleri inkar etti. Evvela itikattaki sünneti terk eden lanetlenmiştir. Anladın mı? Çünkü ameldeki sünnetleri terk edene hemen lanetlenmiş diyemezsin. Ne gibi? Adam öğlenin sünnetini kılmadı. Öğlenin sünnetini kılmadı. Vay melun, lanetlenmiş falan. Bunu diyeme hakkı yok. İkindinin sünnetini terk etti. Veya misvak kullanmadı abdest alırken. Veya namazı sarıksız kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarıksız namaz kılmamış. Tamam, çok kuvvetli bir sünnet. Ama sen adam sarıksız kıldı. Vay lanetlenmiş diyemezsin. Veya takkesiz kıldı. Mekruhtur. Ama melun, lanetlenmiş diyemezsin. Anlatabiliyor muyum yani? Bunlara dikkat edin. Buradaki sünneti terk eden, çünkü lanet çok büyük bir iştir. Lanet olan bir konudan karşılığı nedir biliyor musun? Karşılığı farz ve vaciptir. Çünkü farz ve vacibin terki ne olabilir? Ancak haramdır. Ancak farz ve vacibin terki haramdır. Sünnetin terki haram değildir. Amelli sünnetleri konuşuyorum. Ama itikattaki sünnetin terki nedir? Ehli sünnet vel cemaattan huruçtur. Ehli bid'at, dalalet fırkalarına sapıştır. Ve bu neticesinde kullu dalaletin finnar, her sapıklığın sonu ateştedir. Hadis-i şerif kullu mühtesin bid'at. Sonradan çıkarılan reformist düşüncelerin, itikatların hepsi bid'attır. Ve kullu bid'atın dalalet. Her bid'at dalalet. İşte kader inancı yok. İslamoğlu'nun kafası. Cennet cehennem ebedi değil diyor İslamoğlu. Cehennem tükenecek, fanidir diyor. E peki bu bütün Ehl-i Sünnet vel cemaata göre cennet cehennem ebedidir. Ayetlerde de söylüyor. Ne oldu bu şey? Muhtes. Bu işte dalalettir. Her dalalet bid'at, her bid'attır. Çünkü dinde böyle bir şey yok. Her bid'at dalalettir. Her dalaletin sonu ateştedir. Ama sen öbür türlü amel sünnetinde sarık sarmadın cehenneme gireceksin diyemezsin. Misvak kullanmıyorsun cehennemliksin diyemezsin. Lanete çarpıldın da diyemezsin onun için. Onun için buradaki sünneti terk eden lanetlenmiştir. Ne demek? Ameli sünnetleri terk eden değil. Ameli sünnetleri terk eden faziletleri kaçırır, sevapları kaçırır, çok yan gelirleri kaçırır, zarar eder ahirette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sitemine çarpılır, sitemine. Bunlar tamam. Ama lanetlenmiştir. Ben ona lanet ettim. Allah ona lanet etti. Dalalettedir, cehennemdedir. Bu kadar hadis-i şerifleri topladığımız zaman hangi sünnetten buradan bahsediliyor? Geçen dersteki de konu budur. Benim gibi inanmayanlar. Zaten Kur'an ne diyor? Fe'in amenu bimizli ma'amentu bi fekat ittede. Habibim ve sahabesi, eğer onlar sizin inandıklarınıza inanırlarsa sizin gibi, muhakkak hidayettedirler. E siz dediğinde muhatap kim idi? İslamoğlu muydu? Mehmet Okuyan mıydı? Aziz Bayındır mıydı? Siz kim? Kur'an'daki siz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi. Sen demiyor Habibine. Siz diyor. Sahabeyi katıyor. Cemaat oradan çıkıyor zaten. Sizin inandığınız gibi inanırlar. E sahabenin zaten Resulullah'tan farklı inanması düşünülemez. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa muhakkak doğru yoldadırlar. Ve in tevellev, eğer oradan dönerlerse, işte kader yok, alın yazısı yok diyen döndü oradan. Cennet cehennem ebedi diyen döndü oradan. Miraç yok diyen döndü oradan. İsa Aleyhisselam inmeyecek, yaşamıyor diyen döndü oradan. Mehdi yok diyen mütevatir hadisler inkar, onların inancından döndü oradan. Feynnemâ fî şikâk. O zaman onlar ayrı bir şıktadırlar, muhalefet içindedirler. Ne demek? Resulullah ve ashabı burada duruyor, bu tam karşı şıkkında duruyor. E bu karşı şıkkında duruyor, nasıl Müslüman diyeceğiz? Feseyyekfîkehumullâh ve semî'ül âlim. Allah onların şerrine karşı yakında sana kâfi gelecek. Hakkıyla işiten de odur ancak, hakkıyla bilen de odur ancak buyuruyor. O zaman buradaki sünneti terk eden, Resulullah ve ashabı gibi inanmayı terk eden, ehl-i sünnet ve cemaat itikadını terk edenlere ben de lanet ettim, Allah da lanet etti buyuruyor. Çünkü öbür türlü lanet kolay kolay bir faziletli ameli terk edene lanet yapılmaz. Lanet yapılıyorsa aksi kebairdendir. Sen diyebilir misin ki misvak kullanmasan kebair günahtandır? Diyemezsin. Zina gibi, içki gibi, kumar gibi olur mu? İşte lanetin karşılığı kebair oluyor. Sagaire lanet bu şekilde olmuyor. Bundan dolayı 6 kişi lanetlenmiştir. 6'sı da müstakil bir başlık adı altında herkesin bilmesi gereken konulardır. Ve bu 6 lanet sebebinden, esbab-ı mucibesinden Rabbim cümlemizi halas eylesin. İnançta, amelde, giyimden, kuşamdan, yaşantı tarzına kadar. Hiçbir işte bizi bu 6 lanetlik kişinin lanetini gerektiren amellerin birine bulaşmaktan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbime sığındık, Rabbimize imanlarımızı emanet ettik. Allah'ım ölene kadar bizi lanetlik bir iş yaptırma ya Rabbim. Habibinin ve senin lanetine çarptıracak bir inanca saptırma ya Rabbim. Bir amel yaptırma ya Rabbim. Kurban olduğum çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizle bu dualara ilhak eyle. Bütün dinleyenlerimize bu duaları şamil eyle ya Rabbim. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Cemaattan Ahmet Ekmen kardeşimizin, sevdiğimiz kardeşimiz Hacı Efendi'nin babası Muammer Ekmen Efendi vefat etti. Ya Rabbi kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Allah'ım lütfunla, kereminle muamele eyle. Kabir istirahatini müzdad eyle. Ki ailesine sabrı cemil edeceğiz, ihsan eyle. Amin. Yine cemaattan yani Yekta abimiz, Songül ablamızın eşi çok da hastalık çekti. Songül abla, ben 2-3 yaşından beri çocukluğum onun yanında geçmiştir. Yani bizim eve çok gelirdi. Annemin çok kadim dostuydu. Yani işte dediğim 50 senelik işler. Efendim 50 seneye yakın işler. Çok aile dostumuzdu. Biliyorsunuz anne baba dostluğuna dostluk etmek sünnettendir. Dostluk etmemek eziyettendir yani. Anne baba dostları çok önemlidir. Hatta anne babaya iyiliğin şartlarına onların sevdikleriyle hoş geçinmek diye de kayıt düşüyor. Onun için yani hakikaten Yekta abi ben de çok tanıdığım bir insan. Küçüklüğümde, çocukluğumda hep evlerine gittiğimiz, evimize gelen insan. Efendim iyi bir aile. Songül ablamız ihlaslı bir hanım kardeşimiz. Efendim annemiz. Efendim Allah Teala ona da sabrı cemil ecicecil ihsan eylesin. Ya Rabbi Yekta abimize sen rahmetinle muamele. Allah'ım kuldur, kusursuz durmaz. Ya Rabbi günahları vardır. Ne olur seyyiatını mahveyle. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi sallam. Bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed'i. Kurban olduğum sana Allah'ım. Lütfunla muamele eyle. Kabir azabı gösterme Allah'ım. Ya Rabbi. Bugün öğlende cenazesi kalktı. Münker Nekir'i ahsen surette irsal eyip. Tabii şimdi. Bu saatlerde artık Münker Nekir de gelmiştir. Öğlende kalkan için. Sual cevap da bitmiştir. Kim bilir ne haller gelişmiştir. Ahiret çok başka bir alemdir. Allah cümlemize hüsnü hatimeler nasip eyle. Ya Rabbi Yekta abimize rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Allah'ım ya Rabbi Müslümanlar ehli sünneti sever. Ehli sünnet alimleri, hocaları sever. Onun hayrını, bereketini göster. Ya Rabbel alemin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahibü sellem. Yekta abimiz için ve Muammer Ekmen efendim ağabeyimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi bu binlerce on binlerce bütün cemaatimiz tarafından okumuş olan şehadetleri, tevkelime, tevhidleri, zikirleri fazl-ı kereminle kabule karine eyleyip hasuna cümleti ibad. Evvelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, saniyen Yekta abimizin ve Muammer amcamızın ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. bu hediyeleri nurdan tabaklarla kabirlerine idhal eyle. Mahşer sabahına kadar da bu nuru söndürmeden kabirlerinde ipka eyle. Azap meleklerini bu nur bereketine mezarlarına yaklaştırma ya Rabbel Alemin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yekta abimiz ve Muammer Ekmen amcamızın ervahı için El Fatiha.